наша бляценька, нехай знають вороженьки, що нагасла отамані. Стане свобода, стануть всі, хто має силу боронити Україну. Вище голову, козаче, хай горить не біда! Слава!